سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سورة حديد کے اول شپگو آیاتونو کے دا اللہ توحید او دلائل عقلیو بیا اللہ ترغیب شروع کو انفاق فی سبیل اللہ تا زما پلار کے مالو لگوئے زما د توحید د بلندۍ لپاره دا دنیا او دا مال او دولت بیکار شی دی او زکه ولګوي چې دا ستاسو نه دی. دا یو وجه. دویم زستاسو دی خو تاسو ته نه پاتې کیږي. دریم وجه الله دی روانو یا تون کی ذکر کی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ز سیدا مال ستاشو او ستا پا خیال کی تاتا پاتی کی گی اللہ وی دا سی اگانا لکا چالا چی قرض ور کے خوزا ما پا لار کی خر چکا سبابا ددیع وز تاتا قیامت کی ملیوی گی دانا چی بس دا تاولا گو ختم شو او ٹھیک تو دنیا کی ختم شو خو اللہ وی دا ما سر نہ ختمی گی دا سیوا شو دا ڈیر شو تاقی بس تا تا یو پو دعا یو پو وو او یضاعف لمن یشاء تاقی بس تا لدو راجر در کم چستا پا خیال گی بم نرازی نو دا وصو پا کلالش راگی کنا تا زکا نخرد کو چی تاوی دا زمالی او ما تا پاتی کی گی نو دام یو لالچ سب اسمال قرض رکھ. نو دا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا دا درم وجدا دا ترغیب للانفاق مال لگوا ستان دے مال لگوا تا تن پاتی کی گی مال لگوا قرض اگنا دا ترغیبات تی اللہ مومنان و مسلمانان و لترغیب ورکی دے خبر چی دا دین چاہتا محتاج نہ دے خطا سواتا محتاج ہے نن مالو لگوا بدنو کڑوا نو دا اللہ دا دین زمونگ جہاد تم نہ دے محتاج چی مونگی تور راوالو وی نہیں دیتوی زمونگا مال تم نہ دے محتاج اللہ خود جبریل پا یو آواز بانی دنیا تبا کرے دا نو سنگے چی پخوا تبا کولا نو دا غسی وزنشی تبا کولے خود تبا سکے ستان اسا مطالبہ دا اللہ خود تام معلوم ہوئی گا نا پا میدان کی تھا ٹنگ گئی چی تس سونے مضبوط گٹھ ہے مثال لے دا وس پنے دے صورت حدید دا خو اللہ نازل کردے دے دا پارا دے اللہ وی ما وس پنا پیدا کردے دا نا دا با سکرا لینا سک بے اوچتی نا دا اللہ دا رضا دا پارا او دا اللہ دا دین دا بلندے دا پارا با تس سکے ہو کنا انا بس صرف خوراک او سکاگا و خوب کوا بیا بتا دا جنت ملے ہوئی د دې جنت خو باړو سخن نه دا خو چې ته په تکلیفونو او په مصیبتونو او په غمونو او په دردونو په دې لوګو تندو باندې حاصل کنه لبه ته د خون نه خبر شي دی وجن الله وی مال جمع کوما وی لگا چو دی لگاو نو تب یاو گو رچ دا کلمی دنیا کی بلندی راضی او کنا راضی سورلی بزان لوالی وصل بزان لوالی مرگری بنور تیار کی کتب کے مالدار نا غیل بور کی سورلی بتیاری کی پیغمبر لرال صحابہ اب یا رسول اللہ مونگا 24 گھنٹے تابیداریو کتا سر ساسبابی نو چو مونگا لاتو تبوکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوی چې کم ما سره اسباب برابر نه غی میدان سره سوار کړو او چې څوک نشیتلې نغی ملامت نه دیږي جړل واپس شو خپل کورونه ته ولی دور لره مزل چې ته شل ورځې او 15 ورځې او میاشت سفر کوي او تا سره د لارې خوراکوم نی او سورلیب نی ته به څنګه ځې هغه وخت کې خو سفر یې د پیاده وي او یا د اوښانو وي او یا د اسونو وي نو چې دا چا سره ونو هغې روان شو چې نو ور سره هغې جړله واپس کور ته راغله او ښه په اخلاص و میروس وی پړ دی په خپل وس من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دا درېمه وجه او ګوره لفظ الله ذکر کړی دی د قرض الله په قرضو څه دی دا الله قرضو ته څه حاجت دی او دلته څه وی من ذا الذی څوک دی هغه ذات هغه سړی یقرض اللہ قرضا حسنا چی قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا انسان قرض اخلی قرض ورکی زکا پخپل منس کے انسانان دا یو بلتا محتاج دی دشپی او دروازی پار حالت کی دا کمزوری دی اللہ پاک ہچا تا ندے محتاج نا انسان تا او ندے انسان دی جہاد تا او ندے انسان دی مال تا دا قطع حصہ جت نشتا او بیام اللہ وی سوک دے جمال قرض را کی نو دا قرض زما او ستا دا قرض پخپل منس کی او دا اللہ غختل دا یو شے دے نا دا دے دیر فرق دے دا قرض اللہ صرف دا دے دا پارا ذکر کی چی ستا پڑھا کی ستا دا مطمئن شی ذرہ دے مضبوط شی یو سڑے تانا پا دنیا کیسے پیسے واری نو تب بولا یا ورکے ہو یا بنا ورکے او کو ورکه نو داغه مناسبه وخت سره یا روپے یا 5 روپے کچھ یو سړی راشی او تا ته وی چې مال قرض را کنه بیا غل زر ورکه 2000 ورکه 3000 ورکه ولی ته مشتک نه قرض غواړي نو ستا پړ کې دا لالچی چې سبب راکی نن د ضرورت ته سبب زما ضرورت یا دا چې زمانه بولګی نو زده سر خو با امانتی کال پس به مال راکی نو الله د دې انسان د زړه د تسلی د پاره دا وی قرض راکړه نور الله قرض ته نه محتاج مونږ محتاج یو چې الله له قرض ورکو مونږ محتاج یو چې دغه په دین باندې قربانی وکړو نو دا قربانی دغه په دین باندې د دی وجه نه ده چې دغه دین دې ته محتاج لري نه مونږ محتاج یو چې مونږ هر قسم عبادت وکړو هغه بدنی دی او هغه مالی دی نه هغه به الله مونږ لای وځ راکړي هغه سره به الله زمونږ درجات وشته نو ځکه لفظ ذکر کړی د انسان د تسلی دپاره چې ته خفه کېږه مه دا قرض وګڼه څوک دی هغه سړی یقرض الله چې قرض ورکی الله تا قرضا حسنا قرض ښایستا فیضاعفه له دوګنه به کی الله دی قرض لره له د ده دپاره اوس الله ضعف ذکر کړی دی الله وی زه به یې دله دوګنه کړم نو یو زما وستا دوگنا کول دی او یو دا اللہ دوگنا کول دی اللہ چه تا سر وعده وکړه نو والله اعلم چه دا یقی سور اجر بتا لدر دی اللہ پا دی خپویی فیضاعفه له اللہ وی زبای در بار دوگنا کم وله اجر کریم او رده در پارا اجر دی عزت من یو الله وی زب تعالی یو په دعا او یو په وسو او یو په وزر او چې سور زما کی چې سور زما نه کیږي زب تعالی درک تا په خیال کې بم نی سبب تا خپل عمل لامې ته وګورې ته حیران پاتې شې دا په دې کې دا دوه اجرونه د سما ته ملو شو دا یو عمل دی او الله تعالی ډېر کړی دی تا کرلی یو ونه دا او دا غی نه الله پتن لګی چې سور ونه تعالی ګولې دی په جنت کې دا آیات کریمه صحابہ کرام فرمائی چکلا صحابہ وورد ناغی دیر زیاد خوشحالشو مشعور واقعہ دا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی تا مخامخ لدے یو باغو او پاغی کی شپک سوق جوری دیر لوی باغو او داغ کور والا خزا او داغ مشومان پاغ باغ کی گردی دا نستو دیر آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ ان الله لا يريد منا القرض ويلزمنا قرض غاري قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوي او داب الدحدان نبي عليه الصلاه والسلام توي ارني يدك يا رسول الله تمات الله سخيا لك من غوايو دا عرب محاوره ده لك راكت دا خلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ ارینی یدک تما تخبل اللہ سو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول اللہ سوارک داغی او عہد کو دا پیغمبر مخکی و یا رسول اللہ انی قد اقرست ربی حائتی وی ما دا خبل باغ اتی جوین مخامخو خبل رب لقرز ورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خوشاله شو او ته وی بخن بخن هم دې راغی او باخ کې واړو ماشومان او ښځې وه اواز یې وکړو فناداهم یا ام الدحداح اے د دحداح یا وی اخرجی د دې ځای نه د دې باغ نه وځه آغا و توی ولی وی دا ما خپل رب تا قرض ورکو آغا و توی ربح بیعوک یا ابو الدحداح اے ابو الدحداح تا تا چی کم سودا وکرن دا دیر سودمن سودا دی وکرن دانا چی تا سلک شیخ خیرات کو بیا کوروالا توایا سوار لسم سده مسلمانی تب مخ کیا و سوباری بدنا تنبی دیدی زبا دی ما شمانو سر سکوما زبا دی ورو سر سکوما دا خود ما در رزق زریه دا یو شل خبری برتو کی آغا و توی ربی حبیعو که یا بد دحداح ستا دا تجارت و دا کم سودا چی تاو کرنو دا دیر زیادتا پیدا نا کر او خپل واری دا غی نویستو او لا باق پاتی شو داغو دایات کریمو اوریدو چی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا حدیث کرالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رب نخلت مدلات عروقها در و یاقوت لا بالدحداح فی الجنہ پیغمبر دخلی وینا رب نخلت وی دیر قجوری رب نخلت مدلات عروقها چ داغی اغه سانگی د یاقوت او د ملغلرو زولن دیری په جنت کې دا بود دحداح د بار چې څنګه هغه د اخلاص نه د الله پر رضا باندې مال ورکو نو دغه سي الله هم خو په اخلاص باندې غله بدل ورکو ځکه پیغمبر هغه وخت کې گواهی وکړه نو چې پیغمبر ونه خبره یقیني شوه دا نه چې دنیا کې هغه مال ورکو بس خبره ختمه شوه مالداری دا غزای پکار دا غربت تا دنیا دی راشی بچو تا ریس پاتی نشی او دانا چی وازی دا غبا داو خو قیمتی باغ و آغا وقت سر دا لنویس تا ورک یوما تر المؤمنین والمؤمنات ذکر پسی اللہوی پا دغار ود قیامتو وینی با مؤمنان والمؤمنات او مؤمنان زنانا یسعا نورهم چی روانا بی زیبا نورو هم رانا ردی بین ایدیهم و بی ایمانهم خیتر پونو ردیتا مخیتر دی خیتر پونو ردیتا بین ایدیهم یو یو ذکر کو یو یو پی قیاس وینی بتو مومنانو لرا مومنانو زنانو لرا یسعا نورو هم چی زیبا غرانا ردی بین ایدیهم و بی ایمانهم ددی مخیتا نور شاته باندې ناغه پر تقیاس وبأيمانهم او خي طرفونو دیتا خي طرف ته بم رنا رواني او گس طرف ته بم رواني دا یو یو ذکر کوم مخ ته ذکر کو شاته ویدا په د قیاس کا خي ته ذکر کو دا گس په د قیاس کا نو د سلور طرفونو ودا انسان مؤمن او مؤمنه زنانه دی په رنا کې رواني ولل تنورشتا نه ال تسپومشتا نه ال تستوریشتا نه قیامت کې هو بدا هر سره دوړي کې حساب ختم شي نو تیار ده یو لوک تیار ده پاغي کې رڼا ته تنخ کاری نه سشتا تب سنگ رواني سنگ بزي تا د خپل اعمال رڼا ده کمه خې ته یو کورسوي که خې طرف ته یو کګس طرف ته نو خپل رڼا ده ځان ځان سره وسه کته وای شي التا و ما ته بیا سم لوشي چې تا ر دې ځان ځان سره نیوړي نو تا تل رڼا نه ملويږي لکه څنګه چې کافر او مشرک او فاسق او فاجر او منافق د ځان سره رڼا نه دوړي نورستو آیاتونو کې غیبی چې غوي رڼا راغی نه یو ځای پورې شریک روانې ټول سره رڼاګانې خو چې یو ځای ته ورسي چې د هغې نوم پولې سرات دی نو هغې ته به رڼا ختم شي نو هغې به دغه ځای چغې کړي ولې مؤمنانو سره خو رڼا د هغې به روانې دې ته به نه ګورو چې دا پولې سرات دی او که غیر پولې سرات دی ځي به پي دوی به راپورې پاتې شي نو دوی به ډېرې چغې مؤمنانو ته ووایي چې اوس مونږ ته لږ صبر وکړې مونږ به تاسو په دې رڼا لاړ شو هغوی به ته دغه ځای نه وي واپس شي وروسته لاړ شي دا مونږ دنیا نه ځان سره را وړې ده الله ځکه وایي مؤمنان او مؤمنانې ښځې ته به وینې پیغمبره ته به وینې مخاطبه چې دا رڼا به د هغې څلورو طرفونو ته روانې مخکې وروستو ښي طرف ته او کس طرف ته ټول به په رڼا کې لهذا د قیامت هغه تیارو د دې نه به هغې ډو خبر نه وي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رڼا د خلقو د مؤمنانو دا د غیر ایمان او د عمل مناسب کله کله نبی صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي د مدینې نه والا تر پلانې ځای پورې دور بر سړي رڼا وي کله دغه ځای نه والا تم صنعاء صنعاء پورې دور یمن صنعاء پورې دور بر رڼا وي کله به داسې چې د یو مؤمن دا په لارې روان نو صرف د خپې دا کټه ګوته نه ده دا به یې پړق کوي نور څه به نه وي د هر چا ایمان او د هر چا عمل دا یو برابر نه دي څنګه چې دی دنیا کې دا ایمان او عمل د هر چا یو برابر نه دي نو هغه رڼاګانې به هم یو برابر نه وي خو رڼا به وي ضرور دا د دې امت خصوصیت دی حدیث کې راځي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ فرمایل انا اول من یؤذن له بالسجود وی زه په قیامت کې اول هغه انسان یم چې ما ته به اجازه وشي د سجدې اسجد له نو تب الله تسجد وك وانا اول من يؤذن له برفع راسه او اذا اول دهغه چانه چهغه تب اجازه تو شید سر دو چتول نو زبر سجدی نو سر چت کوم فیدا نظرت نو چه سر رو چت کما نو زب او گورما من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی مخی تب او گورما شات تب او گورما خی طرف تب او گورما گستر تب او گورما فعرفت امتي فاعرف امتي نزبخ بل امت او پی جنم یو سره پاسې دا غو یا رسول الله كيف تعرف امتك په دې دور مخلوق کې سور دنیا مخ کې تیر شوی دا سور قومونه مخ کې تیر شوی دي بشمار او به حساب او دا غي حساب کتاب چاته نه معلوم نو هغه پیغمبر ته وی كيف تعرف امتك ته دا خپل امت څنګه پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اعرفهم انهم محجلون من اثر الوضوء من اثر الوضوء ويوانا خدادا چه زو گورم انو چه کم زيون داغي سجده کی لگی دلی دی کم زيون داغي پا و دس کلام دا شوی دی لا سون تر کم زي پوری رانا بت نخیجی مخ سور لون شوی دا پا و دس کی چار دام کی رانا بت نخیجی غوگون سور مسا شوی دی رانا بت نخیجی خپې تر کومې پورې وینځلې شوي دي تر پانډو پورې تر نیمو پانډو پورې رڼا به ته نخیږي چې زه وګورم نو زه به خپل امت پېژنم عارفهم زه به یې پېژنم د هغې نښه دلته ښکاره دا یو ویوتونه کتبهم بی ایمانهم او هغې سره به کتابونه یې عملنامې وي په ښي لاس باندې ښي لاس کې به یې خپل عملنامه نیولي نو ما ته به پته ولګي چې دا زما امتي دی وعارفهم بسیماهم دا غی خپل نخې دې زبې په جنم یو متبیت دو وجوه و تسود دو وجوه ډیر مخونه په قیامت کې سپین شي او ډیر مخونه به تور شي په دې دور مخلوق کې به زه خپل امت په جنم دا خصوصیتونه دي چې الله پاک زما دې امت ته ورکړي دي نور لنډي ورکړي عمل نامی پخیلس دا بدی ته ملاویږي دا او دس زین او پړقیږي لکه د نور په شان رڼا بد نه خيږي دا د بل امت خصوصیت نه دا زما د امت خصوصیت ده او واعرفهم بنور بنور يسعى بين ايديهم او زبه په دې په جنم چې زما امتي برواني دغه نور رڼا مخې ته رواني ال تنور نشتا سمو مې نشتا په لاس کې د سره سبول سټار نشته چې غرنا کوي اخر دنیا رڼا غانې و ختم شي وي نزه به پدی باندې پیجنم چې زو ګور مخې ته رڼا رواني نو ماته پته لګی دا زما امتي دي تر المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم دا خصوصیت تر دې امت دا الله بر امت دا خصوصیت نه دی ورکړي زیبر روانه به رڼا ردی بین ایدیهم د دې مخې ته و به ایمانهم او دا غیسی طرفونو تا بشراکم اليوم خوش خبری ستاسو نن جناتون باغون دی تجری چه بایگی با من تحت حد نهارو لانده دا بنگلو دا ونو دا غینا نهرونا یا اونه دا نهرونا دی خالدین فیها مرگ نشتا دا دین و تلبیا نشتا همیشه بای پدی که ذالکا هو الفوز العظیم او دا کامیاب دلوی باغونه درکنه رڑاگانی دل درکنه نهرونه درکنه ومیشه جونه دل درکنه یوما پا داردوانی یقول المنافقون وای با منافقان سری والمنافقات او منافقان زنانا للذین آمنو چا تبوی اگه کسانو تا چیمان راورده اندرونا لکه منتلک صبرو که منتلکو گو ره نقتبس من نورکم چی منگلگ رنا راورد استاسو رده رنانا مونگ تا سنخ کاری نو حدیث کی راضی تر پولی سراتا پوری با دی روغ رواجی دی طول سر برانائی نا منافقم دا غصه وکا نا صورت بقره کی تیرشی وکلما اضاء لهم ای بروانو چه کل با دی ترناو و کل با چه تیارشو و ایدا علم علیهم قامو نو بدریدو سختی برالا دتا و پتاو لگی را جو اسم رم اسم مال تبا کیگی اسرا نکور پاتی کیگی وسران مال و دولت پاتی کی گی نو دے با بیا رستو شو ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف سورة حج کی تیر شیو باز خلق اغی عبادت کی دا اللہ پا شک بانی بس دا شکو پا کمر پا کنار باندی اولار دے دے گور اخپلو حالاتو تا چی حالات خی دے خوشالی بچی برابری مال و دولت و کور و داندست دنیا خوا برابری نو دے بستان مخ کی روانی و جنڈا با سرائی او چی کل دے پوشی چه وز خو پا کمی بانی خبر را روانه شو زه زخمی شوم بچه ایمه پا کلارو مال ختم شو مخی تا گوری چه سخت را روانه ندیر لوی سپر ده لوگ برازی سوارلی نشتا خپی با زخمی کیگی پا یو جهاد که ده صحابه خپی زخمی شوی نو صحابه پا خپله وی منگا با دخپونه چرده تاو کرده غزو ذات و رقاقی تاوی پا حدیثو کی توکری بی راغستیخت او اغا بی دخپونه تاولی زکر چه پیزار نو نو چې دی به په دی باندې پوه شو قامو دا به ووي دې وخت کې د اشل باندې به ځان له وکتي دا خو یوه ورځ نه شو او روزانه جګړې او بس دین د دې لپاره چې بس جګړې کوه ویني تو یوه دا زبرګان د زمانې نه نوم ډېر دی هغې ړو جهاد ختم کړ دا ځکه د مسلمانانو په هره دنیا کې په هر ملک کې کمزوري راغله چې جهاد د مچ نه ختم شو او چې کوم جهاد د نغې د خلکو فساد وته وي چې بس دا یو کار کوه که نه موږ چې کوم کو دام جهاد دی پیغمبر نه ښه پوه دیته د صحابه کرامو نه ښه پوه دیته هغې به هم په جومات کې ناست وو ذکر وسکار به یې کوه که نه چلې به یې کټکولې هغې به هم لکه د یهودو ځان لسمستې کړې وو ښه په آرام باندې به ناست وو هغې لوږه تېروله هغې تنده تېروله او بس زړه توره به ورسره د هغې نه به چرړې ته وکړی چې وخت به راغی نو هغه چرړې به تنه لرې کړو دوړه به یې ته وسنډله دا څو کاله زندګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله او صحابه کرامو هغې خو سمه نه ده خوړلې نه په یو ځای کې چې ته آرام کړی دی عمر رضی الله تعالی عنه اډارو که ابو عبیده ته خطې ولېږو وی ما خالد معزوله کو ته مې د هغه په ځای باندې امیر کړم دلته د هغې ته پوه شو وی دا ولې وی خالد کې دا یو مصیبت دی چې نه په خپله خوب کې او نو مجاهدین خوب ته پرېږدي ډېر زیات سخت دی د هغې خو د شپې خوب نه و دروازې خوب نه و بس اس و منډه وه او داسې پکې راغلي وو چې د تندې نه به یې وخ به یې لال کړ نو د هغې وخت یې به یې وخوړ او د هغې په لرې کې به وبي نو هغه به یې وسکلي داسو چې سخت و او ټول عمر د غیب دې سخته کې تیرې د نغې په آرام نه کېناستو چې بس دغه یو کار کولې نه دغه کار به هم شروع په خپل ځای باندې ځکه د هغې سلسله چې روانه وه نو هغه د جهاد او دعوت دواړه وه دعوت به هم ورکوو جهاد به هم کوو او چې کوم ځای له به ورسېد او کوم کلی به یې فتح کړو نو په هغې کې به اسلامي قانون جاري کړو جنډه به ودروله او د هغې له به امیر مقرر کړو چې موږ د مخکې لاړو ته اوس دلته خپل کار کوه نو دغې ته به سړی پرېښود هغه به تعلیم شروع کړو د قرآن نور پکې څه نه وو دا رڼا په حقیقت کې دنیا کې ملاوېږي نو چې دا دنه دلته پاتې شوه نو هلته ناڅاپه پې تیاره شو او چې تیاره شوه نو اوس مؤمنانو ته وي نقتبس ته صبر وکړه چې موږ دنه د خپله ډیوه بله کړو نقتبس من نورکم رڼا نن د مؤمن سره ده او دا هغه مؤمنو چې د جهاد کوه بالمال والنفس مال یې هم لګولې او ځان یې هم کړولې ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د آیات کریمه په دې اول کې ویلي من يقرض الله قرضا حسنا ايه هو الانفاق في سبيل الله دا قرض سره چې الله غواړي دا انفاق مال لګول دا الله په لار کې في سبيل الله قيل ارجعوا وراءكم دي تبو ویل شي واپس شي وراءكم رستو تاسونه یعنی دنیا ته لاړ شي فلتمسوا نورا طلب کې وګوره دند پر رڼا فضرب بينهم بسور له باب دي خو په تیار کې پاتې شو ګوري یو خبر خو چې اوس کوم طرف ته لاړ شو مخې ته دې وي زمونږ به لاړ شو مخې ته چې وګوري نو لوی دیوال لګېدلې دی فدورې به اوبه والي شي بینهم په میند دې جنتیانو ورو دې دوزخیانو منافقینو کې بسورن یو دیوال لهو چر دې د پارا بابون یو دروازه ده باطنه فیه الرحمه دنه طرف د هغې په هغې کې رحمت دی هغه جنت دی ای کی خوشالی دی نعمتونه دی مؤمنانو باندې دغه پولیس رات او خپل جنت لا ورس و ظاهره من قبله العذاب او دا ظاهر مخامخ طرف تاغي من قبله العذاب تاغي مخ ته عذاب دی هغه دیوال ته ورسیدلو یا هغه دروازه ته ورسیدل خو در کنارو داغي مخ ته لمبی دی داغي مخ ته ور غرغنډی وی و ظاهره من قبله العذاب ظاهر طرف داغي مخ کی داغي نه عذاب دی ينادونهم آواز وکی دی غیته چغی بوی الم نکم معکم اوس مومنان وینیمنا منافق د دیم قابل نه دی چې په قیامت کې مومنان وینی دا غی پر اړه باندې دی روانو گزاره کیده تر یو اندازې پورې روانو خو چې اندازې ته ورسید نو مخې ته تیار شو او دی ته ودرېګې دی په ځای باندې په تیار کې پاتې شو ناسا په چوکات نه دیوال دی او دیوال دا سره چې هغې کې دروازه لګېدلې ده هغه طرف ته نعمتونه دي خوشحالۍ دي جنت دی او دی بل طرف ته دروازې خالم دی نشي ورتلې ځکه چې مخې ته عذاب دی نو د دې ځای نه یې چغې کړې الم نکم معکم ولې مونږ نه وو تاسو سره مونږ یو ځای تاسو به منځونه نه کولو نو کله کله خو به دیم تله که نه شهزادګان به روانو جهاد له ولې مونږ تاسو سره جهاد نه وکړې قالو بلا مؤمنان به ورته ووایي داسې نه دا وایي ولكنكم فتنتم انفسكم لكن تاسو په فتنه کې چولې خپل ځانونه او تربستم او انتظار بم کو چې کله بر دې پیغمبر نه خلاصي وو کله بر دې دین اسلام نه خلاص دا خو بل خبره نشته د شپې او د ورځې ویتور راواله روزه او یو چغه ده نو تاسو به انتظار کو چې مونږ بر دې نه کله خلاصي وو ورتبتم او شکم کړو په خپل دین کې وغرتکم الامانیو او تاسو دوکه کې چولې خپل واردوګانو تاسو تخو ابلیس او شیطان لگیا و قسم قسم ارزوگانی او تمناگانی او ارمانونه در تاسو په لکه بیا چولو چې دا بو کو دا بو کو په دې طریقه او پلانې پسې ولاړ شو وغرتکم الامانی دې ارزوگانو دوکه کړی وای حتا جاء امر الله تر دې پورې چې راغی حکم د الله وغرکم بالله الغرور او دوکه کې چولې وای په الله باندې هغه دوکه کوونکی الغرور ابلیس دا ټول نه لوی دشمن دی انسان الغرور څوک معنا کوي اد دنیا دا دنیا د لاس هم ډېر مخلوق تباه شوی او د انسان څلور دشمنان دي نو ړومبی دشمن د ابلیس او ابلیس سره د انسان د دوکه کولو لپاره یو آله ده چې دی استعمالي چې هغه مال دی او دولت دی دنیا ده نو الغرور دا دنیا په دویمه مرتبه کې ده نو بیا ده سره خپل نفس ده ځان لی او نفس دی یو ویرس نو سلور دشمنان د تمخه ته ولاړ دي. اوس د دې سلور دشمنانو نخلاصې او پدې سلور واړو باندې خپې کې خودل دار خالص مؤمن مسلمان سړي کار دی. الله دې موږ په دغه کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوقت يا غسري چې قرض ورکی الله تا قرض خيستا فيضاعفه له دوغنا به کې الله رضا ده پارا ولهو اجر كريم اور ده پارا اجر ده عزت من يوما پاغرو تر المؤمنين والمؤمنات چې ویني به تو مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا سا نورهم زبر روانه وي رنا ردی بین ایدیہم ددی مخیتا او شا تربتا و بی ایمانہم او ددی خی تربنوتا او گسو تربنوتا بشراکم اليوم زیر او خوشخبری ستاسو دا پارا نن جناتن باغو ندی تجری من تحت حل نهارو چی بیگی بلانده دونو داغینا القسم نهرونا خالدی نفیها او میشه بیدی پاغی کی ذالک هو الفوز العظیم دغ کامیابی دلوی يوم يقول المنافقون والمنافقات فدغ رزباني وايبا منافقان سري ومنافقان زنانا للذين آمنوا مؤمنان انظرونا منتلقو غورة انتظارو كي نقتبس من نوركم چه منغا راوالو سرانا ستاسر ديرانانا قيل ارجعوا وراءكم دي تبويلشي واپس شهرست ستاسر دنیا تا فلتمسو نورا نو طلب کے اگورے رزان دا پارا رانا فدوربا بینہم بسورن پس قبو اہلی شیپم ین دا دی کی او دیوال لہو باب دا دی دیوال با تیو دروازی باتنو ہو دن طرف داغی فیہ الرحمہ پاغی کی دا اللہ رحمت و مہربانی دی و ظاہرو ہو او داغی ظاہر طرف من قبلہ العذاب مخ کی داغین عذاب بی ینادونہم آوازون بکینا منافقان دے مومنانو تا علم نکم معاکم آیا نو منگا تاو سرا پا دنیا کی پا تمام اعمالو کی قالو بوی مومنان بلا دا سنه دا وید مونگ سرا ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو پا فتنه کی چولی اخپل دانونا و تربستم او تاسو انتظار کو دا مومنانو دا مسلمانانو خلاف دا غید مصیبتونو دا غید مرک ورتبتم تاسو شک کړو په د الله په دین کې وغرتکم الامانیو او دوکه کړی وې تاسو ور دوغانو دغه تم شیطان خولې حتا جاء امر الله تر دې چې راغی حکم د الله وغرکم بالله الغرور او دوکه کړې په الله باندې هغه دوکه کوونکی چې دنیا و او ابلیس